took my love, took it down. I climbed a mountain and I turned around. And I saw my reflection in snow-covered hills till the landslide brought me down. Oh, mirror in the sky, what is love? Can the child within my heart rise above? Can I sail through the changing ocean tides? Can I handle the seasons of my life? Een bekend nummer, maar de specialisten onder ons, en dat zijn er natuurlijk heel wat, die herkennen het wel. Fleetwood Mac. Maar hoe het nummer heette, misschien weet je dat niet, weet je het nu wel, want het was Landslide. Goedenavond. Op middernacht, de late avond, met Harry Kuipers. Juist, dankjewel. Altijd makkelijk dat die meneer dat even zegt. Het scheelt me weer een hoop werk. Wat hebben we vanavond in dit programma? We gaan straks eens naar het... of we gaan er niet naartoe, maar we gaan het hebben over het Literair Café in Schiedam. Want daar is binnenkort een hele leuke gast. Tenminste, heel veel mensen vinden dat een leuke gast. En wie is dat dan? Dat is Geert Mak. We gaan niet praten met Geert Mak zelf, maar wel over die bijeenkomst in het Literair Café. Midas Dekkers, zoals iedere maandag, is ook weer van de partij. En deze keer gaat hij het hebben over de Eikel. De Eikel. En in welk contrast of verband je die Eikel moet zien? Nou, dat wordt straks wel duidelijk als Midas aan het woord is. En dan hebben we verderop in het programma ook nog aandacht voor een nieuwe kinderpraktijk, heet dat. Dat is in Vlaardingen. En dat heeft met van alles en nog wat te maken. Wat betrekking heeft op kinderen van 0 tot 12 jaar. Het gaat dus niet alleen maar om prikjes en pilletjes, maar ook heel andere dingen. Af en dat ga ik nog allemaal niet uitleggen, want dat wordt straks wel gedaan. Dat is zo'n beetje wat er dan aan actualiteiten, wetenswaardigheden of hoe je het maar noemen zitten in dit programma. Maar natuurlijk ook een hele hoop muziek, want dat is altijd leuk op de late avond. Na Fleetwood Mac als begin is nummer 2 in ons rijtje Gloria Estefan en de Miami Sound Machine. En het nummer dat heet Can't Stay Away From You. En nog één dingetje even. Ik garandeer je, gegarandeerd, helemaal geen kerstliedjes in dit programma. Want daar word je via andere kanalen toch al mee doodgegooid. Dus wij gaan daar eens even rustig zitten ademhalen deze komende nog, zeg maar, 53 minuten. Gloria Estefan dus. But if all I've been is fun, then baby let me go. Don't wanna be in your way. And I don't wanna be your second choice. Don't wanna be just your friend. Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. Across them all. Sometimes I feel like dropping, gotta keep on and be strong for the wrong. Cause in this life you walk alone through the danger zone until you get. De muziek die werd ons geleverd door East 17 en Around the World. Schiedam. Ja, Schiedam is niet alleen de stad van de jenever, maar er is ook nog heel wat anders te beleven. En een van de leuke dingen in Schiedam is ook wel het Literair Café. Daar gaan we het dus maar eens over hebben. Dat wil zeggen Herman de Bruin, die hebben we daarvoor ingehuurd. Want ik heb begrepen dat er in het café binnenkort een bijzondere gast is. In Schiedam is altijd wat te doen, Herman. We gaan praten over het Literair Café dat binnenkort weer gehouden wordt. Jan Gordijn is daarvoor in de studio en je hebt een aansprekende gast gevonden. Dag Herman, jazeker. Ja. We hebben in ons laatste Literair Café van dit jaar, en dat zal plaatsvinden op 12 december, dus gebruikelijk zitten we eigenlijk op de laatste donderdag van de maand, maar dat is in december niet zo handig. Maar op 12 december komt Geert Mak. Nou, die naam die kan op dit moment helemaal niemand ontgaan, want er is net grote verwachtingen van hem verschenen. Ja. Nou, dat is nu al een bestseller en dat zien we overigens ook al aan de kaartverkoop voor dat. Dat loopt als een trein natuurlijk. Ja, dat loopt als een trein. Bekende schrijver. Ja. In Europa was zijn vorige boek. In Europa, dat was zijn vorige boek. En nu gaat grote verwachtingen, dat gaat eigenlijk over de eerste 20 jaar van deze eeuw. Nou ja, die 20 jaar zijn nog net niet om, maar het is een vervolg op in Europa. Dus hoe heeft Europa zich verder ontwikkeld? En nou ja, het is niet alleen een goede schrijver, maar ook nog eens een keer een hele boeiende verteller. Dus nou, dat wordt Een hele leuke avond. Hij wordt geïnterviewd door Han van der Horst. Mm-hmm. En ik denk dat hij alleen maar Han van der Horst aangever hoeft te zijn. Want Geert Mak die zal ongetwijfeld zijn verhalen klaar hebben. Dat wordt een ingewikkeld verhaal. Want Han van der Horst kan ook nogal breedsprakig zijn. En als Geert Mak dat ook is, dan krijgen we een soort clash samen. Nou, hou je dat als scheidsrechter in de gaten? Ik denk dat dat wel meevalt. We hebben Han eerder als interviewer gehad. En dat gaf een hele boeiende avond. Ja. Geert Mak heeft veel te vertellen natuurlijk. Want niet alleen over zijn nieuwe boek, maar over alles wat hij doet, denk ik. Ja, maar ik denk toch dat dat nieuwe boek met name aan de orde zal komen. En het is natuurlijk ook heel erg leuk om te horen van hoe hij dat allemaal heeft gedaan. En inmiddels verschijnen er ook recensies over dat boek. Mm-hmm. En daarin worden ook wel kanttekeningen gemaakt. En dat is dan op zich denk ik ook wel stof voor Han van der Horst om daar vragen over te stellen. Want dan is Geert Mak ook in staat om daar weer op te reageren. En dat geeft op zich alles bij elkaar en leuke discussie, denk ik. Kortom, een boeiende avond. Een hele boeiende met avond. Met een aardig steekspel van de twee heren, denk ik. Zo zou dat kunnen worden. Ja, binnenkort dus. Je zei al, de kaartverkoop loopt hard. Ja. Dat betekent dat je misschien te weinig ruimte hebt. Daar ziet het wel naar uit. En daarom hebben we een andere locatie deze keer dan de Korenbeurs. En dat wordt de Westvestkerk. Dat is aan de Westvest in Schiedam. Dat is kan niet missen. Op een heel korte afstand van de Korenbeurs. Maar die is ruimer en daar heb je meer ruimte. Daar is meer ruimte. Dus daar gaan we deze keer naartoe. Dus de Westvestkerk, Westvest 90 in Schiedam. Okay. Op 12 december. Dan weten mensen in ieder geval waar ze dan moeten zijn om Geert Mak te kunnen aanschouwen en te horen vertellen. Zo is dat. Zo is dat. Literair gezelschap, website? Ja. Literairgezelschap.nl dan kom je daar terecht en het staat ook op de website van de bibliotheek Schiedam. En van tevoren kaarten kopen, dat kan ook nog, hè? Ja, als je die denkt, kaarten die zijn al te kopen in de Schiedamse boekwinkels en in de Korenbeurs en je kan reserveren via klantenservice@debibliotheekschiedam.nl. En dan heb je in ieder geval een plekje, want het kan wel eens heel druk worden. Ja, als je zeker. Daar ik sluit niet uit van dat er uiteindelijk ook mensen teleurgesteld moeten worden. Dan is het zaak om nu een kaart te bestellen en bij Geert Mak aan te sluiten. Welke dag? Dat is donderdag 12 december. Dat is wat eerder dan gebruikelijk. Ja, zeker. Vanwege de kerst en de feestdagen allemaal achteraan. Heel mooi. Geert Mak in het Literair Café dus op 12 december. Jan Gordijn, dankjewel. Graag gedaan. En heel veel succes met het vervolg. Voor januari heb je ook alweer een aansprekend. Ja, zeker. We zijn volop bezig met het programma voor volgend jaar. En de schrijven voor januari is al geboekt. Ja. Oké, dan gaan we het volgende keer dan over hebben. Want dat laten we nog even in het midden wat dat gaat worden. Doe me. Dankjewel. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Friday night, I'm going nowhere. All the lights are changing green to red. Turning over TV stations, situations running through my head. Looking back through time, you know it's clear that I've been blind. I've been a fool to open up my heart to all that jealousy, that bitterness, that ridicule. And if you want it, come and get it, crying out loud. The love that I was giving you was never in doubt. Let go of your heart, let go of your head, and fail it now. Let go of your heart, let go of your head, and fail it now. Babylon, Babylon. Saturday, chemicals are rushing in my bloodstream. Only wish that you were here. You know I'm seeing it so clear. I've been afraid to show you how I really feel. Admit to some of those bad mistakes I've made. Well, if you want it, come and get it. Never in doubt. Let go of your heart, let go of your head, and fail it now. Let go of your heart, let go of your head, and fail it now. Let go of your heart, let go of your head, and fail it now. Wij zeggen gewoon Babylon, maar David Gray die maakt er Babylon van. En dat is ook logisch, want hij zong verder ook in het Engels. Daarvoor hadden we het in het Frans. En dat deden we met Vicky Leandros en L'amour est bleu. Zometeen gaan we naar Midas Dekkers. Hij gaat het volgens mij hebben over de eikel. Ik dacht eerst dat het over mij ging, maar dat is toch geloof ik ook weer niet zo. Maar dat blijkt zometeen ook allemaal wel. En voordat wij onze Midas Dekkers aan het woord laten, wenden wij ons nog even tot Kevin Weinberger. Leuk muziekje voor op zo'n decemberavond. What You Say. I am not dirty. You call me clean. Why would I deny what you have redeemed? All that was shameful, you brought into light. But there was no fear, just love in your eyes. And you say, child, you're beautiful. wretched and cheap. Those voices from hell have no grip on me. De eikel. De televisie is een venster op de wereld. Als je geduld hebt, komt de hele wereld langs. Maar wie heeft dan nog geduld? Om de wereld op te jagen zitten er 30, 40 vensters in een modern toestel. En toch, al sap je nog zo snel van het ene naar het andere, kun je je zelden aan de indruk onttrekken dat de ware wereld zich nu net onder een van die andere knopjes bevond. Wie wil er dan ook 38 schreeuwerige etalages? Een gaatje in de schutting, daar drommen de mensen pas voor samen. En zulke gaatjes bestaan. In de provincie zelfs volop. Daar rukken tienduizenden mensen zich 's avonds van de buis los om in een zaaltje een lezing bij te wonen. Een hele avond zitten ze op een keukenstoel te luisteren naar één iemand die wat voorleest of vertelt en antwoord geeft op vragen. Een hele avond entertainment zonder dat je hoeft te zappen. Op afstand bediende televisie is verspilling van omroepgelden. Miljoenen hebben die programma's gekost en jij zapt ze zomaar weg. Gelukkig is verspilling heel natuurlijk. Kijk in het bos. Daar liggen elke herfst miljoenen eikels weg te rotten in plaats van eik te worden. Duizenden vruchten per boom liggen tot hun dood en niksen. Eikels. Maar de natuur kijkt niet op een vruchtje meer of minder. Ze draait er een oceaan vol kreeftjes door om één baardwalvis te maken, maakt miljoenen stuifmeelkorrels om één mens hooikoorts te geven, laat een hoofd vol haren groeien voor één haar in de soep. Er is een enorme keuze. Maar waartoe? Met 100.000 woorden per dag tot hun beschikking weten veel mensen nog niks te zeggen. Iedere Nederlandse man heeft de keuze uit miljoenen vrouwen. Iedere Nederlandse vrouw uit miljoenen mannen. En jij zit uitgerekend met die van jou opgescheept. Over dat soort zaken heb ik het als ik zelf een lezing geef. Dus ook over de verspilling van mensenzaad. Elke vrijpartij weer kronkelen in elke man miljoenen zaadjes vol verwachting aan de start. Vrijwel elke keer weer bereikt geen één daarvan het doel, de eicel. Wij mannen moeten ons schamen. Wat wij maken is kutzaad. Waren wij een tuincentrum, dan waren we al lang failliet. Net als op de televisie zit er in een lezing wel eens een herhaling. Ook vrouwen hebben reden om zich zorgen te maken, zeg ik dan, want waar blijven alle misgeschoten zaadjes? Al die miljoenen exemplaren van al die keren, al die weken, al die jaren. Worden vrouwen daarom in de loop der jaren steeds iets dikker? Jazeker, al dat overtollig zaad wordt door de ingewanden opgegeten. Een vrouw eet meer zaad dan een distelvink of kanariepiet. Terwijl ik dat vertel, kijkt een keurige mevrouw op de eerste rij me met lieve oogjes aan. Ze is, aan haar grijze kopje te zien, al wat ouder, maar ze vertrekt geen spier. Daarmee wacht ze tot na de pauze, wanneer de tijd voor vragen is aangebroken. Ik vond het erg interessant wat u ons heeft geleerd, zegt ze met een breekbaar stemmetje. Maar wat ik nu zo jammer vind, is dat ik voortaan op straat geen dames meer kan zien die nog gezetter zijn dan ik, zonder jaloers te worden. U maakt een ernstige fout, zeg ik, nadat het publiek eindelijk wat is bedaard. Het is niet de bedoeling dat de zaal geestiger is dan de spreker. Maar daarvoor was het al te laat. Ik wist niet dat het me zoveel zoveel zou doen. Het overviel me toen ik jou weer zag. Dit is De Late Avond, met Harry Kuipers. best wel een lieve jongeman, deze Christopher Cross. En Never Be The Same. Ja, vroeger ook zo'n nummer heette Still The Same. Weet je wel? Nou, hoe dan ook, zometeen dan komt Mariska de Vries aan het woord. Die is net weer binnenkomen waaien. Want een soort wervelwind als ze binnenkomt. Het heeft iets met de jeugd te maken, maar daar gaan we het zo meteen wel over hebben. Want we hebben eerst nog een aardig deuntje. En dat deuntje dat wordt geleverd door Agneta Valskeuk. Zo spreek je dat geloof ik uit. En waar kennen we die naam toch ook weer van? Maar dat doet er niet toe, want ze is nu op de solo tour met dit nummer. En dat heet You're There. I tried not to see you, 'cause I couldn't take the heartache again. The past was behind me, wouldn't compromise, it's never the same. Smiled at me, knew I had to be with you, and suddenly closer to me. Altijd dezelfde blijft. Dat is Mariska de Vries. Ze zit hier in het hokje naast mij. En volgens mij, ik hoorde allemaal geschuif met stoelen en zo. Dus het zit wel goed. Mariska. Aangeschoven is Chiara van der Linden. Zij is oprichter van de kinderpraktijk Bimbi. Chiara, welkom. Je hebt een kinderpraktijk. Wat doe je in die praktijk? Ik ben kindertherapeut. En wat houdt dat in? Ik werk met kinderen en ouders van 0 tot 12 jaar. En dat begint eigenlijk al bij de zwangerschap. Ouders die kunnen bij mij terecht wanneer hun kinderen hulpvragen hebben, zoals ik ben bang, ik word gepest. Maar ook ouders die graag bij mij een cursus babymassage en yoga willen doen, om de band te versterken met hun kind. En daarbij richten we ons nu sinds kort ook op de voeding. Dus, heel breed. Ja, het is heel breed. Want wat is jouw achtergrond? Wat is je opleiding hierin? Wat heb je allemaal voor opleiding gedaan? Ik heb heel veel gedaan. Ik heb het holistische stuk, holistisch werken met baby en ouder gedaan als opleiding. Ik heb een tweejarige opleiding als kindercoach. Ik heb daarnaast een onderwijsachtergrond en een pedagogiek achtergrond. Ik heb diverse opleidingen op het gebied van voeding. En daarnaast allemaal stromingen, de antroposofische stroom, de holistische stroom, om dat allemaal te je mixen. Je hebt alles eruit gepakt wat jij nodig dacht te hebben voor je praktijk. En wat je, waar je tegenaan loopt. 1 december open je de deuren van je nieuwe praktijkruimte. Had je hiervoor een andere, heb je nu een andere praktijkruimte? Ja. Waar zit je nu? Wij zitten nu in Maassluis. En daar zitten we nu nog ongeveer 2 weekjes. De laatste week van november sluit ik 1 weekje om de verhuizing rond te krijgen. En vanaf 1 december gaan we open in Vlaardingen. Iedereen is van harte welkom om te komen kijken. Want die geeft een open dag. Wanneer precies? 14 december van 10 tot 1 uur is iedereen van harte welkom. Ja, kun je een voorbeeld geven van, je hoeft natuurlijk geen namen en rugnummers te noemen, maar een voorbeeld van iemand die in jouw praktijk komt met een bepaalde vraag. Wat kan dat bijvoorbeeld voor vraag zijn, concreet? Even kijken. Nou, onlangs heb ik bijvoorbeeld te maken gekregen met een gezin wat een kind had wat nog te vaak bedplast. Nou, daarbij ben ik met het gezin, maar ook met het kind ben ik aan de slag gegaan. En daarbij kijken we gewoon naar het volledige plaatje van het kind. Wat is de thuissituatie? Zit het op school? Maar ook wat eet het? Waar zit de voeding? Wat zit er dwars? Is er iets gebeurd altijd tijdens de zwangerschap van moeder? En zo gaan we het hele patroon tot in het heden gaan we bekijken. En gaan we kijken waar wat kan er dan bijvoorbeeld uitkomen? Waar kan het bijvoorbeeld aan liggen? Het kan liggen aan onderliggende angsten. Het kan liggen aan bijvoorbeeld een trauma. En dat kan iets zijn wat voor ons als volwassenen lijkt als iets heel kleins, maar wat voor een kind heel groot is en wat een hele grote impact kan maken. In zijn belevingswereld is het gewoon heel belangrijk. Ja, zeker. En daar kijk je als volwassene overheen, maar dat zou het probleem kunnen zijn. Absoluut, ja. Ja. Kun je nog zo'n voorbeeld geven? Nog zo'n voorbeeld is wat ik ook wel eens zie, bijvoorbeeld bij ons in de babycursussen. Die zijn iets minder probleemgericht, zeg maar. Maar het is ook iets wat gewoon heel leuk is en wat iets wat heel mooi is. En daar zie ik bijvoorbeeld moeders die echt groeien in hun band met het kind. Waar ouders ook aangeven van, oh, ik kijk heel anders naar mijn kind en naar wat hij nodig heeft. Want het is niet alleen maar de massage waar je je op richt, maar het is ook het hele principe van wat gebeurt er met een kind op het moment dat hij geboren wordt. Heel veel ouders zijn zich er niet van bewust dat een bevalling niet alleen voor moeder heel traumatisch kan zijn, maar eigenlijk ook voor een kind. Hij zit behoorlijk klem en dan ineens komt hij in die koude buitenwereld. Ja, en ineens is het, hey, wacht even, dit is nieuw en wat is hier, wat gebeurt hier allemaal? En daar staan we eigenlijk niet bij stil, omdat je dat is een trauma die je vergeet. Ja, gelukkig wel misschien. Gelukkig wel, ja, maar dat is hoeft niet te betekenen dat een jong kind daar niet last van kan hebben. En het is heel mooi om die band te zien groeien tussen ouders en het kind. De moeder krijgt dan misschien ook meer zelfvertrouwen als ze beter snapt wat er met het kind aan de hand is. Ja, absoluut. En hoe moet ik anticiperen als ik zie dat mijn kind buikkrampjes heeft of last heeft van obstipatie? Want ook dat zijn onderwerpen die aan bod komen in de cursus. Wat kan je daaraan doen? Zowel als massage, maar er worden ook wel eens vragen gesteld van, joh, heb je iets wat we daar tegen zouden kunnen geven? Ja. En ook daarin, ik ben geen dokter, maar ik heb wel ook het een en ander gestudeerd over supplementen. Dus daarin kan ik eventueel wel ook nog met een ouder meekijken. Tot slot, je website. www.bimbiondersteuning.nl. Bimbi, en dat schrijf je als? B-I-M-B-I. Dankjewel. Ik sprak met Chiara van der Linden. Zij is oprichter van kinderpraktijk Bimbi. Should have been this way. What can I say? En dat was de muziek van Martika en Toy Soldiers. Ik ga inpakken en wegwezen, zeg ik dan altijd maar. Lekker een huis, kacheltje aan. Ik zal de kerstboom nog even aan. Die hebben we al in de kamer staan, even aan te steken. Ja, niet letterlijk natuurlijk, maar de lampjes daarin. Dat is altijd wel gezellig om even zitten enzovoort. Dus ik wens ook jou een plezierige voortzetting van de avond, kun je bijna niet meer zeggen, want die is bijna afgelopen. Maar het begin van de nacht dan, en dan ga je slapen. Dan wens ik je een hele goede nachtrust. Kijk je nog even op onze website, heel simpel, delateavond.nl. Er is van alles te zien en te lezen. Wat mij betreft heel graag tot de volgende keer. Morgen een nieuwe aflevering van dit programma. En dan met Bert de Wolf. Doei! Hold on to me as we go. As we roll down this unfamiliar road. And although this wave is stringing us along, just know you're not alone. 'Cause I'm gonna make this place your home.